tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek. Oj, zapomniałem, który numer tego kwietnia. Siódmy. I minęła godzina, też siódma. Pora na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Amerykańskie pociski spadły na syryjską bazę wojskową. To odwet za atak chemiczny. Coraz bliżej zmiany przepisów o wycince drzew. Dziś głosowanie w Sejmie. Wiece Solidarność z ofiarami zamachu w Sankt Petersburgu. Echo Moskwy podaje, że były inspirowane przez Kreml. Amerykański atak odwetowy w Syrii. Około 60 rakiet Tomahawk spadło na bazę sił powietrznych, z której według Stanów Zjednoczonych rozpoczęto atak chemiczny w prowincji Idlib. Prezydent Donald Trump tłumaczy przeprowadzenie ataku zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego USA i sojuszników. To był pierwszy amerykański atak na wojska prezydenta Bashara al-Assada. Jak poinformował Pentagon, 59 pocisków manewrujących Tomahawk wystrzelonych z okrętów na Morzu Śródziemnym spadło na bazę Shayrat. Celem uderzenia były syryjskie myśliwce oraz część infrastruktury. Na lotnisku nie było rosyjskich samolotów. Amerykanie uprzedzili Moskwę o planowanej operacji. Tłumacząc decyzję o ataku, prezydent Donald Trump oświadczył, że poprzednie próby zmiany zachowania Asada zawiodły. W rezultacie pogłębia się kryzys uchodźców, a region pogrąża w destabilizacji, co stanowi zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Dwóch wpływowych republikańskich senatorów, John McCain i Lindsey Graham, pochwaliło decyzję Donalda Trumpa. McCain i Graham wezwali jednak, by poszedł dalej i zniszczył całe lotnictwo syryjskie, które, jak napisali, jest odpowiedzialne za wiele zbrodni w tym kraju. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Coraz bliżej nowych przepisów dotyczących wycinki drzew. Sejm w drugim czytaniu przeglądał się trzem projektom w tej sprawie. Największe szanse na powodzenie w dzisiejszym głosowaniu ma propozycja autorstwa PiSu. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości przewiduje nakaz zgłaszania chęci wycinki w urzędach. Dodatkowo urzędnik będzie musiał w ciągu 2 tygodni obejrzeć działkę i wydać ewentualny zakaz wycinki, tłumaczy poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Wprowadzamy instytucję niemego przyzwolenia. Jeżeli od momentu przygotowania oględzin protokołu gmina w terminie kolejnych 14 dni nie przedstawi zastrzeżenia, automatycznie można dokonać wycięcia drzew, zakrzewień. Propozycję przepisów autorstwa PiS krytykuje m.in. Platforma Obywatelska. Szef Komisji Środowiska i poseł tej partii Stanisław Gawłowski twierdzi, iż projekt większości parlamentarnej nie spowoduje daleko idących zmian w wycince. Jak się daje samorządowi 2 tygodnie na rozwiązanie problemu, to wiadomo, że nie rozwiąże. Ale trzeba będzie jeszcze 5 lat monitorować. Urzędnicy będą tam musieli jeździć. Trzecie czytanie i głosowanie odbędzie się dziś podczas popołudniowego bloku głosowań. Michał Fedusio, Polskie Radio. Głodówka trwa, reakcji brak. Mieszkańcy gminy Dobrze Niewielki apelują do premier i szefa MSW, by zwrócili uwagę na ich protest. Domagają się powrotu do gminy 4 sołectw przyłączonych do Opola, przypominał wczoraj w Sejmie Rafał Kampa. Widzimy, jaka panuje atmosfera chociażby w gminie Dobrzeń Wielki. Kolejne konsultacje społeczne przeprowadzone od 13 do 19 marca pokazały, że w blisko 97% mieszkańcy chcą powrotu tych sołectw. Dlatego apelujemy do pani premier Beaty Szydło, do pana ministra Mariusza Błaszczaka. Nie pozostawiajmy sprawy samej sobie. Zwróćcie uwagę na tych ludzi, którzy w Dobrzeniu głodują już od ponad 2 dni. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki uważa, że protest głodowy ma wyłącznie polityczny charakter. Wśród tych 3 głodujących jest 2 aktywnych polityków mniejszości niemieckiej, 1 z lewicowej partii. I to są ludzie, którzy po prostu przygotowują się do wyborów samorządowych. Przecież rząd już, nawet osobiście pan minister Błaszczak, przyjmował tych ludzi. My rozmawiamy z nimi od ponad roku, no to co więcej możemy zrobić? 1 stycznia przyłączono do Opola część terenów należących wcześniej do 4 gmin. W Rosji zatrzymano 8 osób podejrzanych o udział w przygotowywaniu poniedziałkowego zamachu w metrze w Petersburgu, poinformował Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Wcześniej media podawały, że agenci służb aresztowali 3 domniemanych wspólników sprawcy zamachu. Mieli też unieszkodliwić znaleziony w ich mieszkaniu ładunek wybuchowy. W ataku w metrze zginęło 14 osób, około 50 zostało rannych. Wczoraj 1000 osób demonstrowały w Rosji, by wyrazić solidarność z ofiarami zamachu. Wiece Solidarności z ofiarami ataku terrorystycznego odbyły się w 12 miastach, m.in. w Sankt Petersburgu i Moskwie. Według Radia Echo Moskwy nieformalnymi organizatorami demonstracji były ugrupowania prokremlowskie. Rozgłośnia podaje, że ludzie przychodzący na wiec w Moskwie wpisywali się na specjalne listy obecności, podając m.in. informacje o przyniesionych kwiatach i zniczach. Według Echa Moskwy oficjalne dane o liczbie uczestników demonstracji przekazywane przez policję różnią się od tych, które przekazały niezależne źródła. I tak policja twierdzi, że w Moskwie demonstrowało 50 tysięcy osób, a niezależni dziennikarze informują o 1000 tysiącach. Podobnie było w Petersburgu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. teraz jak zwykle po serwisie serwisowym, serwis sportowy, Krzysztof Łaniewski. I zaczynamy od ciężarów. Te, jak wiadomo, nie mają ostatnio u nas dobrej prasy. Pamiętamy, jak bracia Zielińscy chcieli rwać i podrzucać na igrzyskach w Rio nafaszerowani sterydami i skończyło się skandalem, ale dyscyplina próbuje się pozbierać, próbuje skutecznie. Krzysztof Zwarycz wywalczył właśnie brązowy medal w kategorii 85 kg na Mistrzostwach Europy w Splicie. Wcześniej w rywalizacji do 53 kg najlepsza była Joanna Łochowska. Michał Kwiatkowski jeszcze nie najlepszy, ale już trzeci w kolarskim wyścigu dookoła kraju Basków. Wczoraj Polak był czwarty. Wygrał Słoweniec Primoz Roglic i został wiceliderem całej imprezy. Na prowadzeniu bez zmian, ale z minimalną przewagą Hiszpan David de la Cruz. Też nieznacznie. Koszykarze Washington Wizards pokonali New York Knicks w lidze NBA. Rzecz jasna, czarodzieje wygrali 106-103 przy poważnym wsparciu Marcina Gortata. Rzucił 16 punktów i zaliczył 3 zbiórki. Piłkarska reprezentacja Polski zaliczyła tymczasem kolejny awans w rankingu FIFA. Co prawda tylko o jedną pozycję, ale jest już 11, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Za nami ekipy pokroju Włoch, Anglii czy Urugwaju. Na prowadzeniu Tuzy, Brazylia przed Argentyną i Niemcami. W Formule 1 rozgrzewka przed drugim tegorocznym Grand Prix. W pierwszym treningu na torze w Szanghaju warunki pogodowe nie pozwoliły na przeprowadzenie pełnej sesji. W tej skróconej najszybszy był Max Verstappen przed Felipe Massą i Lancem Strollem. Siódmy czas miał Fernando Alonso, który przy okazji zdementował plotki o jego rzekomym porzuceniu i to jeszcze w trakcie sezonu zespołu McLarena. Hiszpan miał mieć powyżej dziurek w nosie fatalnie spisującego się silnika Hondy. W przedsezonowych testach miał nawet przyznać, że ma najwolniejszy bolid w stawce. Chyba trochę przesadził. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. W poprzedniej godzinie wygłosiłem taki apel, aby państwo rozejrzeli się i zgłosili mi obecność pingwinów w kraju poza ogrodami zoologicznymi. Dostałem bardzo wiele zgłoszeń. Okazało się, że Polska jest niemal rajem pingwinów, ale chyba najlepszym miejscem, czy mam to podpisane? Tak, pan Michał napisał, że w Sosnowcu są, a inny list brzmi tak, w Suwałkach musimy je nogą przesuwać, żeby krok zrobić. Pchają się do mieszkań, żeby się zagrzać, te pingwiny. No dzisiaj może rzeczywiście się zagrzeją, bo będzie powyżej zera, ale zacznijmy od słońca, które zeszło 2 minuty przed 6, a zajdzie o 19:19, co oznacza, że dzień jest dłuższy od najkrótszego prawie 6 godzin, konkretnie 5 godzin i 40 minut. A w kraju chmury, ale też możliwe większe przejaśnienia. U nas za oknem właśnie był dowód na to, bo było pochmurno, a potem nagle słońce oświetliło to, co my tu widzimy. A temperatura dla pingwinów następująca. Najchłodniej ma być w Zakopanem. Tam 5 stopni, Suwałki, no to tam one będą się grzały. Te pingwiny będzie 7, podobnie w Krakowie i Rzeszowie. Bydgoszcz, Białystok, Warszawa po środku stawki 9 i najwyższa temperatura w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Planujesz wiosenne porządki? To najlepszy moment, by razem z Leroy Merlin przygotować dom na święta. Mamy dla Ciebie zasłony, firany, poduchy, ramki, kwiaty i wiele innych dekoracyjnych produktów w atrakcyjnych cenach. A w weekend 8 i 9 kwietnia wszystkie dywany aż 15% taniej. Zapraszamy. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. W Biedronce wielka siódemka na święta. Wybór produktów w świątecznie niskich cenach. Olej rzepakowy kujawski 2 litry, tylko 8,89, a majonez dekoracyjny Winiary aż 900 ml, tylko 6,99. Więcej produktów wielkiej siódemki poznasz w kolejnych komunikatach, a znajdziesz w Biedronce. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2-MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz, proszę Państwa, umówmy się, że zamykamy temat pingwinów tym oto telefonem. Pan redaktor Mann przed chwilą mówił o pingwinach, że jakby się gdzieś pokazały w Polsce, to chciałem przypomnieć, że już w latach 50. pingwiny były, szczególnie jak się wtedy z ojcem poszedłem na mecze tutaj w Krakowie, jakieś ligowe, to wtedy chodzili tacy faceci w białych mundurkach i krzyczeli lody pingwin. Były i w czekoladzie, i bez czekolady. To była interpretacja i trochę wspomnień. Rzeczywiście pamiętam te skrzynki drewniane z lodami, nie tylko na stadionie. Proszę Państwa, ja mówiłem, że pewne utwory próbuję lansować, a niektóre, jak się popularnie mówi, zaskoczyły. W związku z tym odłożyłem je trochę, no ale... Ja mam taką ogromną prośbę, ponieważ pan Wojciech tutaj nam lansuje różne piosenki, a ja tak już z utęsknieniem ogromnie długo czekam na piosenkę Tennessee Whiskey, o ile dobrze pamiętam tytuł. I tak wiem, że pan Wojciech powiedział swego czasu, że trzeba długo czekać na coś, żeby bardziej się podobało i było bardziej jeszcze wytęsknione. Ale czy można byłoby dzisiaj to puścić, to Tennessee Whiskey? Please, proszę. Used to spend my nights out in a barroom, liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being far gone. Your restless moon is Tennessee whiskey. Cause there's nothing like your love to get me high. And you're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry. Pan Przemek z Poznania napisał coś, co dało mi do myślenia. Pisze tak, słuchacz, nie będę prosił o pozdrowienia. Chciałem tylko zapytać, dlaczego pan Wojtek dzisiaj taki grzeczny? Żadnego sarkazmu, żadnej złośliwości. Panie Wojtku, gdzie pana czarny humor? Pan Przemek pisze. Ja sam siebie nie poznaję. Być może nastąpił we mnie gwałtowny przełom. Odpowiadam na listy pozdrowienia, mimo że to nie koncert życzeń, przekazuję. Piosenki proszone nadaję. Jestem kimś innym niż sobą. I teraz pytanie. Czy mam popracować nad tym, żeby wrócić do mojej podłej, złośliwej i takiej z czarnym serduszkiem persony? Czy być takim misiem, takim przyjemnym misiem. Muszę to przemyśleć. Na razie będę słuchał razem z państwem tego, co przygotowała Iza Woźniak o tym, że możemy zatruć nie tyle życie, a właściwie życie, zatruwając powietrze sąsiadom. O szczegółach już teraz posłuchamy. Zdarza się bardzo często, praktycznie codziennie. No i właśnie, i przeszkadza to pani? Jak najbardziej. No nic, no, spróbujemy z deweloperem załatwić. Kwestia podobno wentylacji. Co sąsiad je? Głównie rzeczy, za którymi nie przypadam. Wątróbka, tak, mocne, dosyć ostre zapachy, także niestety dosyć uprzykrzające życie. We Włoszech zapadł wyrok w sprawie kuchennych zapachów. Sądowa sprawa trwała 10 lat. Sędziowie uznali, że nękanie sąsiadów zapachem smażenia i gotowania to forma podlegająca karze molestowania zapachowego. Do sąsiedzkiego sporu doszło w miejscowości Monfalcone. Ludzie mieszkający na parterze skarżyli się na zapachy, jakie wydobywały się z kuchni sąsiadów kilka pięter nad nimi. Kary jednak nie będzie, bo sąd uznał, że sprawa jest przedawniona. Najbardziej przeszkadzającym zapachem są ryby, głównie gdy smażymy bądź pieczemy. Bardzo intensywny jest to zapach. Patryk Bileński, kucharz. I też warzywa strączkowe bądź kapustne, brokuły, kalafior. Może drażnić nos sąsiada, jeśli gotujemy? Tak, bardzo unoszą się, bo zawierają swoje własne oleki eteryczne, które są bardzo intensywne w zapachu i ciężko się też ich pozbyć ogólnie tak z powietrza, z kuchni. Jak to jest z tymi wyziewami od sąsiadów? Jest to wina wentylacji, ale najczęściej na skutek albo błędów wykonawczych, a jeszcze częściej na skutek ingerencji mieszkańców w systemy wentylacyjne. Mirosław Antos, kominiarz. Tu jest kilka przypadków. Jeśli mamy budownictwo z lat 70., 80., tam jest najczęściej system kominów zbiorczych, czyli tak naprawdę jeden przewód kominowy, który obsługuje wszystkie kondygnacje, z wyjątkiem ostatniej, i montaż wentylatorków w łazienkach, w miejscach kratek albo podłączanie okapu. ptaków do kratek wentylacyjnych i to zakłóca cały system wentylacyjny. Poprawia wentylację w tymże mieszkaniu, ale szkodzi innym, bo wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym i te wyziewy kuchenne bądź łazienkowe wydostają się kratkami w innych lokalach. Miałam kiedyś taki problem ze smrodami, bo nie można tego inaczej nazwać, smrodami, które pojawiały się u mnie w łazience. Ja miałam tam kapustę, kotlety, a z kolei moja siostra mieszka także w starej kamienicy i na parterze była hinduska knajpa. Ona była jeszcze bardziej na granicy wytrzymałości psychicznej niż ja, ponieważ ta knajpa funkcjonowała tam przez dobrych kilka lat. Z jednej strony kamienicy, bo tak ma okna, i z drugiej strony kamienicy. Także obojętnie do którego pokoju weszła u siebie w domu, to czuła te takie bardzo intensywne przyprawy. Druga przyczyna to jest brak wymaganej szczelności przewodów kominowych. Na skutek tego, że są to kominy już stare i nieszczelne, na skutek degradacji postępującej, albo w nowym budownictwie niedbałe budowanie kominów. Następną sprawą to jest nieprawidłowe zakończenie kominów ponad dachem, łączenie w jedną grupę kilku przewodów kominowych z kilku lokali. I kolejną grupą błędów to jest przeszczelnienie mieszkań budynków bez zapewnienia wymaganego dopływu powietrza. Wtedy powstaje w mieszkaniu niższe ciśnienie niż na zewnątrz i kratkami wentylacyjnymi wraca powietrze do środka z zapachami sąsiadów. Kary, ostre przyprawy typu papryka, kurkuma też są bardzo intensywne. Rozmawiała pani z sąsiadem? Nawet nie wiem, który. Mam ich 159, więc... Tak, jak idzie wentylacją, to tak naprawdę nie wiadomo od którego. Dokładnie tak. Czy można jakoś na przykład podczas gotowania coś zrobić, żeby sąsiadowi życia nie uprzykrzać? Można zagotować wodę z goździkami i cynamonem i zapach ulatniający się z tego roztworu będzie taki przyjemny dość. Też z liściem laurowym. To oddzielnie gotujemy, żeby pozbyć się ogólnie powietrza tak nieprzyjemnego w kuchni. Zdarzają się często takie kłótnie sąsiedzkie o to? Często zdarzają się takie sytuacje dochodzące aż do kłótni, do konfliktów międzyludzkich, łącznie z rękoczynami, na skutek tego, że ktoś pali papierosy w łazience albo gotując swoje specyficzne jedzenie. Cały pion wie, co oni gotują. Za dokładnie parę minut będzie 7:30. pan Bartek, po moim takim na antenie rozważaniu, co się stało, że taki zrobiłem się grzeczny, jak napisał pan Przemek, postawił diagnozę. Ja nie wiem, czy ona jest słuszna, ale brzmi prawdopodobnie. Panie Wojtku, dopadła pana dobra zmiana. No może rzeczywiście. I teraz już będę dobry. Drodzy państwo, w związku z tym szaleństwem lansowania pomyślałem, że wprowadzę ruchomy kącik muzealny przebojów zapomnianych sprzed lat. To dla tych słuchaczy, którzy mają więcej niż naście. No i co pewien czas ten kącik się pojawi, a jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to pojawia się właśnie w tej chwili. Every night I hope and pray a dream lover will come my way. A girl to hold in my arms and know the magic of her charm. Because I want you, a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? Oh, with a love oh so true, hand in hand that I can hold, to feel you near when I grow old. Because I want, I said, girl, or just to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Someday, I don't know how, I hope that she'll hear my plea. Some way, I don't know how, she'll bring her love to me. Dream of lover, until then, I'll go to sleep and dream again. And that's the only thing that I can do, to make a lover's dream come true. Because I want, I said, a girl just to call my own. Yeah, I'm on a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, until then I know that I'll go to sleep and I'm gonna dream again. And that's the only thing that I can do, baby, just to make a loving dream come true. Oh, because I want, yeah, I say, yeah, a girl, yeah, baby, yeah, just to call, yeah, to call my own. Yeah, I said I want a dream lover so I don't have to dream alone. Baby, don't let me dream alone. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 7 dni rabatów na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Automatyczna 8-biegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz formotion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Szukasz okazji, by zaoszczędzić? U nas znajdziesz ich aż 1000. Teraz w Black Red White 1000 mebli i dodatków do 30% taniej oraz zakupy w 30 ratach 0%. Więcej na brw.com.pl. Tylko do 14 kwietnia w Black Red White. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i tak nam czas zleciał, się zrobiła już połówka. Krzysztof Zyblewski, krótki serwis. Boliwia zażądała zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie ataku rakietowego przeprowadzonego przez Stany Zjednoczone w Syrii. W nocy Amerykanie wystrzelili na syryjską bazę w okolicach Holmes około 60 rakiet Tomahawk. Według najnowszych doniesień zginęło 4 żołnierzy. To odwet za użycie przez siły rządowe broni chemicznej w prowincji Idlib, gdzie zginęło ponad 80 osób. Decyzję o ataku podjął prezydent Donald Trump. Dziś w Sejmie debata i głosowanie nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło. Wniosek poprą Nowoczesna i PSL. Posłowie Kukiz 15 prawdopodobnie wstrzymają się od głosu. Ich zdaniem debata, której wynik jest przesądzony, to strata czasu. Do odwołania rządu potrzebnych jest co najmniej 231 głosów. Sam klub PiS liczy 234 posłów. 25 milionów sztuk papierosów o czarnorynkowej wartości prawie 18 milionów złotych przechwycili funkcjonariusze CBŚP, Straży Granicznej i Służb Skarbowych. Przemytnicy stracili ładunek nielegalnych papierosów w drodze do Niemiec i w dwóch magazynach na Mazowszu. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. O tym informowaliśmy już wczoraj, ale przypomnijmy, Parlament Europejski otworzył drogę do zniesienia opłat roamingowych. Posłowie zaakceptowali porozumienie o maksymalnych stawkach hurtowych, według których będą się rozliczać operatorzy sieci komórkowych z unijnych krajów. Oznacza to, że od 15 czerwca użytkownicy telefonów komórkowych nie będą ponosili dodatkowych kosztów. Polacy coraz gorzej radzą sobie ze swoimi długami. Ich zadłużenie wzrosło o 11 miliardów złotych na koniec 2016 roku. Ponad 2 322 000 Polek i Polaków nie radziło sobie z terminowym zwrotem zobowiązań zarówno kredytowych, jak i pozakredytowych. W ciągu roku kwota ich zaległości wzrosła o 1/4 do 53 miliardów 690 milionów złotych, wynika z raportu Big Info Monitor. Najbardziej rosną długi za nieopłacone rachunki i alimenty. Polskie sieci elektroenergetyczne chcą stworzyć CERT, czyli specjalny zespół reagujący na zagrożenia pochodzące z sieci internetowej dla całego sektora energetycznego w Polsce. Obecnie taka komórka funkcjonuje jedynie wewnątrz samej spółki, która odpowiada za sieci wysokiego napięcia w Polsce. Jej kierownik, dr Łukasz Kister oraz dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych mówi, że decyzję o rozszerzeniu działalności podjęto wspólnie z rządem. Zgodnie z wolą ministra Naimskiego, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oraz decyzją naszego zarządu, przymierzamy się do tego, by zadania naszego zespołu zostały rozszerzone na cały sektor elektroenergetyczny. Po to, by tworzył jednolity system, symbiozę pozwalającą na właściwe reagowanie na te zagrożenia w cyberprzestrzeni. Zespół CERT dla sektora energetycznego ma całodobowo monitorować sieć i wspierać wszystkich operatorów w przypadku ataku na ich systemy informatyczne. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi wzrostami. Rynki czekają na efekty pierwszego spotkania prezydentów Chin i USA. Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,08%, Standard & Poor's wzrósł o 0,19%, Nasdaq poszedł w górę o 0,25%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,95 zł, euro 4,22 zł, dolar 3,97 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,94 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo miły list od... Kto to napisał? Pani Magda z Darlington, podkreślając, że Darlington może być w Anglii, może być w Australii i może być w Stanach. Ale pani Magda podejrzewa na wyspach. Pozdrowienia. Nie wiem, jak tam będzie u was, ale u nas w Polsce, w całym kraju chmury z możliwymi przejaśnieniami, głównie na północy. Okresami przelotny deszcz na krańcach południowych, proszę państwa, miejscami także opady śniegu. W Tatrach również śnieg ma go dopadać nawet 10 centymetrów. Temperatura w kraju taka jak to tam Zakopane 5 będzie, Suwałki, Kraków, Rzeszów 7 na przykład, a na przykład Bydgoszcz, Białystok i jak ona się nazywa ta

just around the bend. Off to Albuquerque on the road that never ends. I gotta go. A whole world to see. Oh, yeah. So back your bags up, baby. Come along and ride with me. Come on, JD. Trudno, muszą się Państwo pogodzić z faktem, że z tą piosenką o tytule Ride With Me będą się Państwo jeszcze spotykać w piątki rano. A teraz... Czarnoksiążnik. Czyli będzie nie o piosenkach, jak sądzę, ale o książkach. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojtku, czy pan wie, kim jest Fredzia Phi-Phi? Przepraszam, kim jest kto? Fredzia Phi-Phi. Oj, to pan mi zrobił taką przykrość pewno, bo to jest takie kompletnie nieudane tłumaczenie Puchatka. Właśnie, mało brakowało, a byśmy mieli Fredzie Phi-Phi zamiast Kubusia Puchatka. Tak próbowano tłumaczyć imię owego misia, które rzeczywiście w oryginale to jest Winnie the Pooh, czyli... Winnie to dziewczynka na cześć niedźwiedzicy Winnipeg, która towarzyszyła brytyjskim żołnierzom w czasie I wojny i tak autor Kubusia Puchatka imieniem Winnie nazwał owego misia, ale na to nie chciała pozwolić Irena Tuwim, nasza dzisiejsza bohaterka, którą znają wszyscy, chociaż nie wszyscy wiedzą, że ją znają. To tłumaczka Kubusia Puchatka, która zadecydowała, że to będzie jednak... chłopczyk, Kubuś. I powinniśmy dozgonnie być wdzięczni pani Irenie za tak genialny przekład, który nie jest filologicznym, dokładnym, precyzyjnym, ale jest bajkowy wręcz. Jest bajkowym i dzięki temu mamy teraz małe co nieco, albo to, co tygryski lubią najbardziej. Możemy sobie... Dzisiaj może nie jest do końca taki dzień, ale niewiele brakuje, abyśmy śpiewali tę mruczankę o tym, jak bardzo marzną nam paluszki. To wszystko dzięki Irenie Tuwim, kobiecie, która żyła tak naprawdę w cieniu dwóch mężczyzn. Swojego brata Juliana, który był potęgą polskiej kultury, polskiej literatury i nazwisko Tuwim to od razu wszyscy mówią Julian, a nie Irena. I w cieniu drugiego mężczyzny, Kubusia Puchatka, bo tak naprawdę za nim się schowała. Osoba, która była świetną poetką, pisała znakomitą prozę, jednak do historii kultury przeszła jako ta, która podała przekład. Teraz mamy okazję nadrobić pewne zaległości i oddać należne honory Irenie Tuwim i ją wydobyć tak za tych dwóch mężczyzn, bo ukazała się znakomita jej biografia. Napisała ją pani Anna Augustyniak, Irena Tuwim, Nie umarłam z miłości. To przepiękna książka, która pokazuje też smutny los tego pokolenia polskich Żydów, bo jak Czytamy tutaj korespondencję Juliana i Ireny z czasów wojny. Oni byli wtedy rozdzieleni. Irena w Londynie, Julian w Ameryce Południowej. To dociera do nas groza tamtego czasu, ale też głęboki szacunek za to, że potrafili ponad tę zgrozę się wznieść. I być może takie rzeczy jak Kubuś Puchatek, przełożony wcześniej, im w tym pomagały. Powtórzmy raz jeszcze. Anna Augustyniak, Irena Tuwim, Nie umarłam z miłości. Bardzo, bardzo polecam. Ja myślę, że państwo natychmiast poszukają, ci, którzy rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. A taka pogoda, że chyba można życzyć wszystkim dzisiaj, żeby było zarówno małe co nieco, jak i to, co tygryski lubią najbardziej. A ja bym dodał, że chciałbym małą chmurką być. Och, któż by nie chciał. Mateusz Matyszkowi, dziękuję bardzo. Talking of my baby, got lips what taste like a cherry wine. Talking of my baby, got lips what taste like a cherry wine. With all her kissing, it's no wonder, feel like I'm drunk half the time. Talking of my baby, got lips what taste like a cherry wine. Talking of my baby, got lips what taste like a cherry wine. Cherry wine, cherry wine. With all her kissing, it's no wonder. Feels like I'm drunk every time. Talking of my baby, talking of my baby. A jelly ball. Talking of my baby, talking of my baby, talking of my baby, got hips with shake like a jelly ball. Shake, shake, shake, like a jelly ball. With all that rolling, it's no wonder, she got me bouncing off the wall. Talking of my baby, talking, talking, talking of my baby, talking of my baby. She got lips that taste like a cherry wine. Cherry wine, cherry wine. With all her kissing, it's no wonder. Feel like I'm drunk half the time. Właściwie to jestem niezadowolony, że jestem dobry dzisiaj dla państwa, bo słuchacze wykorzystują mnie. Mało tego, używają mnie jako alibi dla swoich różnych mętnych spraw. Tak na przykład jest w liście, który od pana Piotra otrzymałem. Czy mógłby pan, do mnie taka prośba, pogodnie i porannie przekazać mojej żonie Agnieszce, że garów nie umyłem, ale w ten stan wprowadził mnie Wojciech Mann i poranna kawa. Czyli przeze mnie pan nie umył garów i jeszcze ja mam panu załatwić usprawiedliwienie u żony. No nie wiem, czy ja się posunę do tego. Natomiast posunę się do tego, żeby zaproponować państwu piosenkę, którą dedykuję naszej Halince, bo ona lubi ten zespół.